سورة النحل درس نمبر اوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات آیا بچ پشی آکسان چوکڑاغی گناہون لران این یخسف اللہ بهم الارضا چومنڈی اللہ دی لرپز مگا کے او یعتیهم العذاب یا راشدی تازاب من حیث لا یشعرون دا غزینا چی دی کی شعور قدر ننوی پاغ طریقہ باندے چی دی کی شعور قدر لنوی مخکی د انبیاء علیہ الصلات والسلام او داغی د قومونو حال ذکر شو لکه څنګه چې فرمایلی وو 36 نمبر آیات کې ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نو پیغمبرانو چې کله دعوت پیش کو نو بعض خلق داغی تابعدار شو او دارنګي د هدایت په لار باندې روان شو او بعض خلق پا گمراهی کې ځان د فارغ گمراهی خوخه کړو هدایت طرف ترا نغلل او بیا الله تبارک وتعالی دا غی د حال احوال او د نتیجې د خبرولو سره سره د دې بیانو کو چې الله تبارک وتعالی نبی علیہ السلام لا قران ورکړو او قران یې په نازل کړو نو چې څنګه د مخکې قومونو هغه بیان د خلکو واورېد او دغه رنګې الله تبارک وتعالی د قرآن په بیانولو سره کومو خلکو چې هغه کفار دي هغه منکرین دي او خلاف کوونکي دي او هغې د حق په مقابله کې د خپلو چلونو او د رنګې د تدبیرونو نه منه نه شو نو آیا که په دې باندې الله تبارک وتعالی خصف راولي او په دې ځمکه کې دننه کې نو څوک پې بچ کوي. نو فرمای اف امن الذين مكروا السيئات اي هغه څوک آیا بچ پشي هغه کسان آیا بچ پشي هغه څوک مكروا السيئات چې وکړل هغه ګناونو لرا چې تدبیر وکړو د بدو تدبیر وکړو د ګناونو ان يخسف الله بهم الارض چومنڈی دیلر اللہ تعالیٰ پزمگا کے نو اللہ تبارک و تعالیٰ خفوجونا را لے گلو تا داغ ضرورت نشتے آغا خو چکلا پا کم قوم ماندے یا پخت مخلق ماندے دا دید خلاف کولو دا وجنا او امیشا دا گمراہے کی دا پریوتو دا وجنا اللہ تبارک و تعالیٰ فی عذاب را ولی الله تبارک و تعالی با زمکه کی دی ور دننه کی دارنگی الله با پی عذاب راولی لکه څنګه چې الله تبارک و تعالی د مؤمنانو د لاسه چې کمزوري به حسابېدل او کم طاقت حسابېدل الله تبارک و تعالی په جنگ بدر کی دا کم طاقت د لاسه داسې سزا دغه چې ځانته ډیر تکبر والوي او ډیر طاقت والوي داسې سزا والا ورکړه چې تصور کې داسې داغی نه راتلل الله پاک ولا داسې سزا ورکړه او یاتیهم العذاب من حيث لا يشعرون یا راشدی تا عذاب د هغه طریقې باندې د هغه ځای نه لا يشعرون چې دی کې شعور قدر لنوي دی ته پته هم نه لګي او د الله تبارک وتعالی په عذاب کې براګیری څومره په دبدبه او قوت سره او په طاقت سره او د طاقت مظاهره کولو سره جنگ بدر تراغلیو الله ولا غ طاقت څنګه زیر و زبر کو او الله تبارک وتعالی دا کمزوری او بے سامان مسلمانانو د لاسه څنګه او اهل او په عذاب کې گیر شو داسې به راګیر کوم چې پته به ته ومنه لګي او یا اخذهم فی تقلبهم یا ونیوی دی لرا په غزینو دا وړی دود دوی کې فما هم بمعجزین نو ندی دی کمزوری کون کی اللہ تعالی لرا دیکی پرمائی کچری د سفر کول په وخت پی اللہ تبارک و تعالی تقلبهم پاوړېدو راوړېدو د دې کې مراد تینا سړی چې په سفر ځي نو یو ځای نه بل ځای ته بل ځای نه بل ځای ته ځي که په داسې حالت کې راګیر کم نو آیا څوک پیدا الله تبارک وتعالی د عذاب نه بچ کی او یا خوځهم یا ونیوي دی لرا علی تخوف سره د یری د دینا فإن ربکم یقینا رب ستاسو چې دی لرؤوف الرحیم نرمی کوونکی مهربان دی او یاخذهم على تخوف یاونی دی لرا على تخوف على بمعنى د معا نو معنا بداشی او یاخذهم مع تخوف یاونی دی لرا سره دی یرید دینا ها او دارنگ دوی معنا او یاخذهم على تخوف ما نسک علماء کرام مفسرین لکی على تنقص على تنقص یعنی ونیوی دی لرا پا کموالی دی کے یعنی دی دا اللہ تبارک و تعالی پا احکامو کی کمی کئی دا غا احکامو دا کمی دا وجنا دا اللہ تبارک و تعالی پا عذاب کی گیرشی یا تنقص فمانا دا دی چی دی کم کم او لگ لگ یو یو اللہ تبارک و تعالی دی دین تبا کئی نو تنقص یعنی په مان د کموالی په مان د لګو چې لګ لګ الله تبارک وتعالى د دینه تبا کوي ولی کپ یو ځلې ټول تبا کولې نو چې کوم خلکو ته الله تبارک وتعالى توفیق د مسلې د منلو ورکړې دي نو هغه به د دې مسلې نه محرومه پاتې شوی نو الله تبارک وتعالى فرمایي فإن ربکم یقینا رب ستاسو لرؤوف الرحیم نرمی کوونکی مهربان دی هغه نرمی کوي او مهربانی کوي داغه مهربانی د وجینا تولې په یو ځل باندې تبا نکړی او لم يرو ایا نګوري دي الا ما خلق الله هغه ته چې پیدا کړی دی الله من شئن د هر سیزنا يتفيئ ظلاله چې مایل دي سوري دي عن اليمين خي تربتا والشمائل او کین تربتا سجدا لله تابدار دي الله تعالی تا وهم داخرون او دی دی اجزی کون کی کلا چ تکوینی طور الله تبارک وتعالی ته هر یو سیز اجز دے ا یو خوئی چ پخپل اختیار یو انسان الله تبارک وتعالی ته لک سنگ چ انسانانو ل الله تبارک وتعالی اختیار ور کڑے دے نو کو تابیداری کیوم او ک نہ تابیداری کی اوما ہا الله دل اختیار ور کڑے دے خود دنیا چه کم سیزونه او گوره جمادات تی او نباتات تی اونی دی غرونه دی بوٹی دی او سایه دی سوری دی دا تکوینی طور ار یو سیز اللہ تبارک و تعالی تا عجز دی او تابیدار دی حتی چه دا سایه کولو دا سوری کولو سیزونه دا غد حکم مطابق کمیگی او زیادی گی اللہ تبارک و تعالی دغه سیزونه چې تاسو وینئ په ځمکه باندې د هغې سوري پراتی څنګه چې یو سړی په ځمکه باندې الله تبارک وتعالی ته سجده لګئ دارنګې هغه سوري د دې ټولو سیزونو وګورئ په ځمکه باندې پراتی لکه د سجدې کوونکو په شان نو د دې نه عبرت اخلئ چې تاسو هم د الله تبارک وتعالی ځان تابعدار کوي که نار یو سیز د الله تابعدار دی نو د دې وجې نه یو فرمایل چې اولم يروا آیا دین گوری الى ما خلق الله من شیئن آغا سیزنو تا چه پیدا کرده اللہ تعالی من شیئن دار سیزنا یتفیئ ظلاله چه مائل دی سوری دی عن الیمین والشمائل خی طرفتا او کن طرفتا سجدا للہ تابدار دی اللہ تعالی تا وهم داخرون او دی دی جزی کون کی نو پکار دی چه انسانا توم دا اللہ تبارک و تعالی تابدار ہنشے او زان کی دا اللہ تبارک و تعالی تخبل عجزی اڑان دے کے وللہ یسجد ما فی السماوات او اللہ لرا تابدار دی آغا چی بر دی وما فی الارض آغا سو چخکت دی من دابت دا زند سرنا والملائکت او پرشتی چی دی وهم لا یستکبرون او دی زان غٹ نگنی وګورا الله تبارک وتعالى د هغه چا چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي کاغه د زنده سرونه دي او کنه باس په اسمانونو کې چې نسبت پرشتو ته کېږي چې پرشتي دي وګوره هغه خو چرې د الله تبارک وتعالى د بندګۍ نه ځان غټ نه ګڼو. هغه د الله په دربار کې څومره نږدې مخلوق دی، سره د نږدې کتنا د الله تبارک وتعالى په دربار کې همیشه د پاره د الله تبارک وتعالى تابعدار اوسېږي. نو انسان ته هم الله تبارک وتعالى ته تابعدار اوسېږه، تابعدار شه. او دغه پرشتو د دې حال څه دی؟ د دې حال دا دی چې دی د الله تبارک وتعالى نه یریږي، او دارنګي الله تبارک وتعالى ته عجزي کوي. او په حدیث کې عمر رضی چا چې الله تبارک وتعالى ته عجزي وکړه الله تبارک وتعالى به اوچت کی. او مغرورا تا ته پته نشته چې ته په غروره مغرور او غرور کوي او تکبر کوي، ته ګوره نه چې هغه مخلوق چې الله ته نږدې دی او قریب دی هغه ځان الله ته تابعدار ګڼي او د تکبر نه ځان بچ ساتي. یخافون ربهم یریږي د خپل رب نه، من فوقهم د پاسه د دینه، ویفعلون ما یؤمرون او کوي هغه چې دی ته کوم حکم کیږي. الله تبارک وتعالى چې ورته د څه شي حکم کوي پاره کې معمولی کوتاهی قدر لنه کوي، دا الله احکام ته تابعدار ولاړ دی. نو دا زمونږ استاد ته دا غی دا دلایل ځکه ذکر کوي چې وګوره الله تبارک وتعالى تا کاغه ار یو سیز د پزمکا او اسمانونو کې د الله تبارک وتعالى د تابعدارای نه بهر نه دی. نو دا رنگ انسان ته هم د الله تبارک وتعالى تابعدار شه. وقال الله او ويل دي الله تعالى لا تتخذوا الهين اثنين من ويكار سازان دوا انما هو اله واحد يكنن د الله چې دې کار ساز یو دی. فايا يا فرحبون الله تعالى وي خاص زمانہ او يريږي چې کلا تمام اسماني او د زمکي مخلوق به اختيار الله تبارک وتعالى تا سر به سجود پراته دی او محتاج دی او عجز دی، نو بیا الہ څنګه بل په دنیا کې اومنلی شي او بل څوک د الله تبارک وتعالى سره په الوهیت کې، د الله تبارک وتعالى سره په صفاتو کې، د الله تعالی سره په ذات کې، د الله تبارک وتعالى سره د الله تبارک وتعالى په شؤون او کارونو کې څنګه شریک شي. نو پکار دی چوګورای ورته الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم دی چې بغیر زمانه بل څوک کارساز نشته. که کارساز دی، مشکل کشا دی، او کنا د ارچا جد پوره کوونکی دی، او د ارچا د پاسه دی، او د ارچا نه اوچت دی، هغه یو د الله تبارک وتعالى ذات دی. پکار دی چې داغه نه خلق ویریږي او داغه عبادت وکي او داغه سره داغه سوک شریک او صدار جوړ نکړي. ولہو ما فی السماوات والارض دی الله تعالی لردی هغه سوچ بردی والارض اوخت دی ولہ الدین واسبا او الله لردی دین همیشه. اف غیر الله تتکون آیا بغیر د الله نه تاسو یریږئ دا غینا؟ ګورا چې کم خلق بغیر د الله نه بل سوک را مدد کوي، الله تبارک وتعالى وی دا غی آیا د الله تبارک وتعالى غوندې د غي صفت کې دي شي؟ لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى لرا اختیار د اسمانونو دی او اختیار د ځمکې دی، او دین را لېګل او دین په خلقو باندې جاری کول او دین خلقو لور کول هغه د چا د طرف نه دی؟ هغه یو د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی چې پیغمبر راولېږي او پیغمبر له کتاب ورکی او د پیغمبر د تابعداري حکم راولېږي او الله چې ولکم کتاب ورکړي دا کتاب تابعداري وکړي شي. نو دا دین د الله تبارک وتعالى دین دی چې الله پیغمبر راولېږي، الله قران راولېږي. نو الله تبارک وتعالى لره دین دی. نو آیا چې دا دین موجود دی او دا دین شته، نو د الله سره بل څوک څنګه برابروي تاسو چې بغیر د الله نه د بل چا نه یریږئ؟ نو فرمای اف غیر الله تتقون آیا بغیر د الله تبارک وتعالى نه تاسو یریږئ دا غینا؟ تاسو ګورئ نه چې الله تبارک وتعالى لرا که په زور دی او کنه پر زادی، اور یو سیس چې کوم دی الله تبارک وتعالى لرا پزمک او اسمانونو کې، لکه څنګه چې سوره آل عمران کې راځي اف غیر دین الله یبغون آیا بغیر د دین د الله تعالی نه دی لټونه کوي؟ دلته وی ولہ الدین واسبا. نو سوره ال عمران کې وی اپ غیر دین الله یبغونا، آیا بغیر د دین د الله تعالی نه دی لټی؟ وله اسلم او دی الله لرتاب دار دی، من فی السماوات والارض، اغه سوق چې پزمکه کې دی او په اسمانونو کې دی او زمکه کې دی، توعا و کرهن، پرزا سرا او دارنګ په زور سرا، ویلیه یرجعون، دی الله ته واپس کړی شي. نو بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل سوق رالیدون کې د دین نشته. نو چې هغه د دین رالیږلی دی، هغه تاسو ته حکم کوي چې تاسو د هغه تابعدار شئ. نو آیا بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل هغه سوق دی چې تاسو د هغه نه یریږئ؟ وما بكم من نعمت، آغا چوی پتا سبحان سا نعمت، فمن الله، نداده دا اللہ تعالی دا طرفنا، ثم اذا مسكم الضر، بیا چو رسی تاسو تس تکلیف، فیلی تجعرون، تاسو دی اللہ تا پر یاد کوئی، سمر نعمتونا چی تاسو لا دا پاسنا او پا جسم کے او استاسو نا گیر چافیرا او استاسو نا مخ کے او ستاسو نه روستو تر د قیامت پورې څومره نعمتونه چې دي دا د چا د طرف نه دي؟ د الله تبارک وتعالى د طرف نه دي. نو چې کله دا نعمتونه د الله درکوي، نو شکریا ادا کوي. خو تاسو په هغه وخت کې بیا شکریا ادا کوي کله چې دته تکلیف راورسی، نو بیا چغې وهي. نو فرمایي ثم اذا مسكم الضر، بیا کله چې ورسی تاسو ته تکلیف، فیلی تجأرون، تاسو د الله ته پریاد کوي. انساني پترت داسې گواہی ورکی چې مصیبتونو او تکلیفونو نه بچ کول واله یو الله تبارک وتعالى ذات دی. دا هر چا د پترت نه دا واز راخیږي او دا هر چا په پترت کې دا خبره پرته ده. د دې وجې کټر نه کټر او غټ نه غټ مشرک چې کله دې د الله تبارک وتعالى د طرف نه سه مصیبت کې او سه تکلیف کې گیر شي، د دې لاسو چې د کم ځان ته تکلیف او مصیبت جوړ کړی او غی کې دی گیر شي، نو بیا په دغه ټیم کې ته ګورا یو الله تبارک وتعالى برمدد کوي. لکه څنګه چې سورۃ العنکبوت کې فرمایي ها فایزا رکبو فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. کله چې بدریاب کې راګیر شو نو الله به رحمت کاو، او کله چې بد دریاب نه بهر شو بیا به د الله تبارک وتعالى سره شرک کاو. نو چې هر قسم نعمت او خیر او د ضرر د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دی، نو بل څوک حق لري لشي چې اولوهیت کې داغي صدر شي او داغه نه یره تما اوساتلی شي، بلکې پکار دی چې دی او الله تبارک وتعالى چې څنګه تاسو باندې نعمتونه کړی دي، د دې نعمتونو شکریا ادا کړه چې په راحت کې هم الله تبارک وتعالى را مدد کوي او د تکلیف په وخت کې هم یو الله را مدد کوي. اف امن الذين مكروا السيئات، آیا بچپشی آغا کسان چه اکڑاغی گناونو لرا، این یخصف اللہ بهم الارضا چومنڈی اللہ تعالی دیل را پس مگا که، او یأتی اهم العذاب یا راشدی تازاب من حیث لا یشعرون، دا آغا زینا چه دی که شعور کدر لنوی، او یأخوزهم فی تقلبهم یا ونوی دیل را پا آغا زید آوڑی دو ددوی که، فما هم بمعجزین، ننی دی اخلاسی دون کی ان ندی دی کمزوری کون کی اللہ تعالی لرا، او یاخذهم على تخوف یا ونی وی دی لرا سر دی یری دی دینا، فین ربکم نیکن ربستا سوچ دے لرؤوف الرحیم نرمی کون کی میرا بان دے، او لم یرو آیا نگوری دی الا ما خلق اللہ من شیئن آغا ستا چی پیدا کری اللہ تعالی دا ہر یو سیزنا، یتفیعو زلالو چه مائل دی سوری دی انیل یمینی خی تربتا و الشمائل یو کن تربتا، سجدن للہ تابدار دی اللہ تعالی تا، و هم داخرون و دی اجزی کون کی، وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ لر تابدار دی آغا چه بر دی آغا سوچخ کت دی، من دابت والملائکتو دا زند سرنا او پرشتے، و هم لا یستکبرون و دی زان غٹ نگنی، یخافون ربهم یریگی دخبل ربنا من فوقهم دفاسد دینا و یفعلون ما یؤمرون او کئی آغا چی دیتا حکم کیگی، وقال اللہ فرمائلی دی اللہ تعالی لا تتخذو الہین اثنین منی وی کارسازان دعا انما هو الہ واحد یقینا کار دا الله چې دی کار ساز یو دی. فایا پرهبون نو خاص زما نو یریږئ, خاص د دې الله تعالی نو یریږئ. ولو ما فی السماوات والارض دی الله تعالی لر دی هغه څه چې بر دی او چې ښکته په ځمکه کې دی. وله الدین واسبا دی الله لر دین دی همیشه. اف غیر الله تتقون آیا بغیر د الله نه تاسو یریږئ دا غینا. وما بكم من نعمة آغاچوی پتا سبحان اس نعمت فمن الله نو دا نعمت الله تعالی دے طرف نہ دے. ثم اذا مسكم الضر بیا کلچ مسکی تاسو لر تکلیف اور سی تاسو تکلیف. فیلی تجارون دے اللہ تاسو پر یاد کوئی سجدہ او کوئی بیا